Eta besta giro horren murrizteko data aldaketa erabaki zuen Baionako herriko etxeak besta egunak saiesteko gisan. Hala ere, ortzegun untan Baionako karrikak bete dira, lehenik etxeko xingar oberenaren lehiaketarekin eta ondotik Xaho Kaiako sarkuteria saltzailean merkatuarekin. Hauetan da Nikola Mazon. Saltzen du patia xingarra, artekia, sozizon eta xoritzoa, eta gero kontserbare, kontserbaiten du eta unat gartzen du. Emeki, ortzeuna, emeki hasi behar du. Jande arteztu erraten ahal, feri pulita izanen da. Xerrikia bestelakatzen eta saltzen duten 31 mahain bildu dira karpa haundi untan, egun horiek garrantzitsuak izanen dira haientzat, naiz eta feriaren jatorrizko sedea galdu den. Jamakikio loia toke handaukun bezala, Elizaldia enpresaren burua da. Leheno heldu ziren una txeka urteko xingarrain. Guaik pesta giroak hartu du gaina, ez da egun bat xingarra erosten dena bakarrik, aniz gazte eta heldu da, eta behaz horiek buruz egiten dugu anitz ogitarteko. Gero egiten ditugu kornetak, kornet horieta egiten dugu sozizona, xorrizoa, xingarra, eta horre egiten da saltzapen anitz. Aspaldi hurbiltzen da bera xingar feriarat, baina batzuendako lehen aldia da, kintua jasako xerria azten duten entzat bezala, hauetan da Bastian Garat, Ansola Etxaldekoa. Euskal xerria da jasa zahar bat, berpiztu dutena lautanoigarren amarkadan, eta hoa egira irueun eta amar azle, eta bost artizau transformazale, eta hala, etxe ekoizle zumait hemen. Elburua da jenteer ezagutaraztea kintua xingarra, eta hala, ikusi ezaten pixkat zer den beste xingarrekin diferentzia eta hala, gustu berezia. Ez dakite bortxaz zer den diferentzia, ez dakite zer den arraza. Baionako xingarraren txailak 7,100 hasle zenbatzen ditu, denetarat 5,000 enplegu biziaraziz.